Üdvözlő itt a Fókusz csoport! Beszéljünk ma egy youtuberről, bár általában konkrét videókról beszélünk, de itt úgy gondoltam, hogy érdemes az egész YouTube csatornáról beszélni, mert még nagyon friss a YouTube csatorna. A legtöbben eddig ezt a YouTube csatornát ajánlották, hogy nézzem meg, beszéljünk róla. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor legyen, amit akartok, most az egyszer, hogy aztán erre mutogathassak majd nagyon sokáig. Ez pedig Angelika Appatron. Az a istenit! Herbál rap? Jó, ezt megcsinálhatjuk, én ezt... Basszod a Herbált tesó, ezen a címen. Hogyha valaki nem ismerné, akkor mi is ez a csatorna, kérdezheti. Úgyhogy röviden összefoglalva, ez egy olyan csatorna, ahol egy értelmes ember idiótának tetteti magát. Szóval a magyar YouTube ellentéte. Láthatóan ez nem egy real cucc, kicsit belástam magam, azért túlságosan nem, ez nem egy oknyomozó riport, de megnéztem, hogy mi ez az egész, és amúgy nincs is titkolva. Hol is kezdjem, de szerintem ez mindenkinek feltűnt, aki nézte. Sőt, interjú is van velük a YouTube-on, ha meg akarjátok nézni. Vég Zsolt és Egger Géza, akik itt megjelennek és beszélnek róla, mint a két fő ember emögött a csatorna magad, de valószínűleg egy egész ügynökség van mögötte, mert amúgy ez egy pályázat volt, ahogy néztem, mondjuk a Kraftwerk nyerte meg elmélet, akiknek nincs rendes honlapjuk, de van Facebook oldaluk, és az alapján ez egy ügynökség, aki már 2016-ban is díjakat nyert, szóval valószínűleg egy jó ügynökség. Volt egy ilyen pályázat, hogy az Európai Kulturális Alapítványnak egy pályázata új életet lehel az európai demokráciába parlamenti választások előtt, bár az már volt, nem? Szóval... És ha itt megnézzük ezt a honlapot, akkor itt van a magyar nyertes, egy influencer network építése, független, humoristákból, ami terjeszti a szociális érzékenységet. Nyertek pénzt rá, hogy ezt meg tudják valósítani. És azt írja, hogy itt influencer network, az feltételezi, hogy ez több fajta videó is lesz, és erre még visszatérünk később. Nézzük először a technikai dolgokat. A kép profi, ez rögtön elárulja, hogy ez nem teljesen true. Az a karakter, akit ez az Angelika Appatron megjelenít, nem feltétlen van összhangban azzal, ahogy kinéz a videó, meg ahogy vágva van. Ez a való életben inkább ilyen trash tartalom lenne. Valahogy így néz neki ez a típusú tartalom szerintem, hogyha ez true lenne. Szerintem valami ilyesmi lenne. De hát inkább úgy néz ki, mint egy film jelenet, de hát filmesek csinálták, ők csinálták az Úristen Kukac Menny.hu-t. A hang profi, bár a hang, nem értem, hogy miért sztereóban van a beszéd. Nem véletlenül szokták a beszéd hangot monóra állítani, a zene van sztereóban, és emiatt a bal oldal sokkal hangosabb itt, és nem tudom miért nem húzták át monóba, mindegy, csak nekem fura. Csak vágáson látszik, hogy tényleg ez... profi vágót csinálta, vagy hogy mondjam, hogy akik nem ma kezdte. Értem, hogy miért teszik ennyi embernek, de pont az a trúság nincs benne, ami miatt ez érdekessé válna. Felveti a kérdést, hogy mennyire fontos, hogy egy YouTube csatorna autentikus legyen, miközben persze filmeket, sorozatokat is fogyasztunk, amik mind megvannak rendezve, el vannak játszva, szóval miért fontos, hogy a YouTube is autentikus legyen, de valószínűleg csak én vagyok zavarba, mert amiatt is futott fel a YouTube, hogy itt autentikus volt mindenki magát adta, mert is megszoktuk, hogy a film, az meg a filmekben meg minden el van játszva. Abban az interjúban, amit az ATV-n nyomadtak, meg is indokolták, hogy miért a YouTube-ra rakták, és ez tök érdekes ezeket a platformokat vegyíteni, hogy van egy kicsit ilyen furcsa lány, furcsa dolgokat csinál, annyira nem köt le a tartalom, hogy érdekes legyen. Úgyhogy, ha valaki alapból ezt hozná, de azt mondom, hogy ez érdekes. Ez a kettőség él bennem, hogy amúgy sem hiszem, hogy nézném, nem azért már rossz, csak nem az én stílusom, de pont ez a dolog, ami adná a báját, hogy ez autentikus, az nincs benne. Ez nem mindenkinek probléma. Legtöbb embert nem érdekli, hogy ki mennyire autentikus, de például, ha a Videóinfo 1-es csávóról kiderülne, hogy egy ügynökségnél találták ki, és marketingesek agyából pattant ki, akkor lehet, hogy vagy már nem lenne az a kedvesség benne, ami alapból benne volt régen még. Amúgy tőle se láttam egy videót sem, úgyhogy mindegy. Nem azt jelenti, hogy nem értem, mert ez visszatérő dolog a videóknál általában. Ha valami tetszik neked, és megmutatod másnak, és nem tetszik neked, ez nem azt jelenti, hogy ő nem értette. A Bödöcs videóknál is ez az érv mindig. Nem tudják elfogni az emberek, hogy valakinek nem tetszik, akkor ő egyszerűen csak hülye, nem értette. De én még azt sem mondom, hogy ez nekem nem tetszik. Vannak részei, amik érdekesek. Azon gondolkoztam, hogy ezt nekem miért kéne néznem, mert szerintem annyira nem vicces, érdekes a stílusa, mókás, jó pofa, egyszer-kétszer. Ha már valamit előre megírunk, vagy kitalálunk, akkor az lehetne egyel kettővel viccesebb. De ezt a Skiton TV-vel ellentétben tudom értékelni. Olyan skálán mozgott nekem, megnéztem tőle vagy 5-6 videót, a kellemestől egészen a kifejezetten fárasztóig. Már százszor megbeszéltük, a humor az szubjektív, és ez mindenképp egy egyedi és érdekes humor, vagyis érdekesebb, mint a YouTube-on általában így a humor szokott lenni. Viszont ez egyedi a koncepció, egyedi karakter, profil meg van csinálva, szóval igazából nagyon panaszra nincs sok, mert az egész tök jó, de el kell fogadni, hogy attól, hogy valami tök jó, még nem mindenkinek szól. Viszont azt is el kell ismerni, hogyha valami tök jó, nem kell rögtön, ez egy rakás szar. Elismerem, hogy mik működnek benne, de számomra ez annyira nem érzem, hogy ebből még egyet meg akarnék nézni. De például számomra akkor lehetne érdekes, de hogyha már ez egy hosszú távú koncepció, akkor ki lehetne hozni egy egészen őrült dolgot belőle, mert szerintem ez évekig ez lehet, hogy fárasztó lesz. Nagyon kreatív irányokba el lehet menni, és remélhetőleg el is fognak menni. Mondjuk mondok egy hülyeséget, ilyen valós életben balfaszkodnak az emberek az autópályákon, vagy az utakon, karamboloznak, azt lehet megnézni az ember, mert érdekes, hogy milyen valós dolgok történtek, amit telefonnal véletlenül felvett valaki. De egy filmekből összevágott autós ütközések már nem lennének érdekesek annyira. Mert tudod, hogy nem igaz belőle semmi. Lehet, hogy ez hülye hasonlat, de valahogy én így érzem, hogy inkább néznék egyel szarabbat, csak tudjam, hogy autentikus. És ez az én majom biztos. De lehet, hogy a 10-20 év múlva már teljesen normális lesz, hogy a YouTube-nak a nagy része itt is ki lesz találva, meg lesz írva, és ez nem baj. És nem azt mondom, hogy nem lehet előre megírni, hogy mit akarsz nagyjából mondani, de hogyha maga a személyiség is ki van találva, akkor azt így valahogy érzi az ember, és ez van. De a legjobb dolog, ami ebből kijött, Dezső Bence csinált egy videót róla. Sok dolgot nem fűzett az egészhez. Volt egy zseniális mondat, amiért már érdemes volt megnézni a videóját. Csak rendes leírás van, szépen szétszedve, milyen zenék jelennek meg konkrétan a videó alatt. A komment részleg szépen rendezve van, tiltva vannak a negatív kommentelők. Zseniális, nem? Vagy csak nekem tetszik? Megdicséri a Dezső Bence a komment részlegét. A komment részleg szépen rendezve van, tiltva vannak a negatív kommentelők. Tiltva vannak a negatív kommentelők. Ez a Dezső Bence szerint a profizmusnak az egyik jele. Honnan tudja, hogy tiltva vannak a negatív kommentelők? Hisz tiltva vannak, úgyhogy nem látod a negatív kommentelőket. Ez a mondat többet elárul a Dezső Bencéről, mint bármelyik videója. Kommentelők így mindenki jött rögtön, hogy a legegyszerűbb Jászi Maridiás színésznek szólítani. Okay. De mondjuk nem tudom, hogy ezt miért fontos megemlíteni egy YouTube videónál. Lehet Oscar díjas is, attól még én azokat a videókat nézem, meg azt a csatornát, amiről beszélünk. Nem a színházi meg film szerepeiről beszélek most. De az Angelikát, aki játsza, aki Angéla, az tényleg nagyon jól nyomja, úgyhogy ezt el kell ismerni. Na jó, hát ilyen is van. Ja igen, és elmondom, hogy akkor mi az, ami miatt, hogy számomra problémássá vált az, hogy ez nem autentikus. Az elején említettük, hogy ez egy networköt írtak, úgyhogy ez az ügynökség, vagy ez a csapat nem csak az Angelika Habpatront indította el, hanem ugyanúgy a Taigetos show-t is. Nem terjedt el annyira, mint az Angelika Habpatron, de talán később is indult. Látszik, hogy ugyanazok csinálták, a leírás tök ugyanaz, szinte ugyanaz az e-mail cím, ahol be kell küldeni, és a vágás is teljesen ugyanaz a stílus, ugyanúgy van egy ilyen jingle-szerűség, ami mindig így bejön, csak itt más. Szóval nem tudom, hogy ezt a kettő csatornát indítják-e, vagy majd lesz harmadik is, de például ez nekem jobban tetszik, sokkal ez a Taigetos show. Ádám vagyok, ez pedig itt a Taigetos show. Így összezavarnak, hogy ebből mi az igaz? Hogyha az Angelika Habpatron egy színész eljátszik egy karaktert, akkor már így ugyanazok elindítanak egy csatornát, akkor Na megkérdezzen az ember, hogy ezen meg mi az igazi, meg mi nem. Na mindegy. Általában a filmesek húzzák a szájukat a YouTube-ra, meg minden, nekik az derogál, azt vettem észre. De tök jó, hogy a filmesek rájöttek, hogy a platform erejére, és láthatóan nagyon sok emberre rezonál ez a tartalom. Szia, Messi! Vigyétek ki! És megértem, hogy miért tetszik az embereknek, de mindenképp tök jó, hogy ilyen próbálkozások vannak, és kreatív emberek meglátják a lehetőséget YouTube-ba. Az is egy félő trend, hogy mi lehet ebből 10 év múlva. Lehet, hogy tök jó ilyen tartalmak jönnek, lehet, hogy majd jövőben a cégek indítanak ilyen influencereket, akik úgy lesznek eladva, mint hogyha ez valós dolog lenne, és akkor félek, hogy 10 év múlva már nem lehet megkülönböztetni azokat, akik komolyan ilyenek, és azokat, akik mögött egy marketing gépezet áll. Most még ez egyértelmű, és nem is káros, sőt, akár tanító jellegű tartalom is lehet, de hogyha ez bejön, akkor ki tudja, hogy a cégek mit fognak kitalálni, és egyelőre viszont ne legyünk ilyen borulátóak, bár megnéztem a Tajgetos Show-t is, meg a Habpatront, és mindkettőben szerepelt kóla kiemelt helyen, de ez valószínűleg még nem amiatt, mert a kóla támogatta őket, szeretném ezt hinni. Kíváncsi vagyok, hogy ez milyen irányba megy tovább. Ez a csatorna is, és ez a trend is. Ez volt már a fókuszcsoport. Iratkozzatok fel, kövessetek Facebookon, Instán, tudom is én. Ez volt már a fókuszcsoport. Ez az. Na, így már jobb. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house.